czy co robi dla ciebie? Dba o kondycję włosów i skóry. Pomaga utrzymać prawidłową wagę. Zapobiega zmęczeniu. I w ogóle wspomaga gospodarkę hormonalną. A co ty robisz dla tarczycy? Stosuję Endocrinol. Suplement diety Endocrinol zawiera m.in. jod i selen, które wspierają prawidłowe działanie tarczycy. Tarczyca dba o mnie, a Endocrinol dba o tarczycę. Endocrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 7 września, jest 17. Serwis Trójki, Filip Jarek. Prezes NBP profesor Adam Glapiński przekazał najnowsze prognozy na temat inflacji i stóp procentowych. Za chwilę szczegóły. Rząd zapowiada poszerzenie programu Poznaj Polskę. Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski ocenia, że skorzysta z niego około 5 milionów uczniów. Godziny dzielą naszych piłkarzy. Od kolejnego meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy rywalem będą Wyspy Owcze. Zwycięstwo wydaje się formalnością. Prezes NBP Adam Glapiński skomentował wczorajszą decyzję o obniżce stóp procentowych. Jak tłumaczył na konferencji prasowej, Rada zdecydowała się na taki krok z uwagi na jednocyfrową inflację. Profesor Glapiński tłumaczył, że we wrześniu prawdopodobnie wyniesie ona nieco ponad 8%. Prezes NBP dodał, że choć inflacja rok do roku wciąż jest wysoka, to inaczej wzrost cen wygląda, gdy porównamy miesiąc do miesiąca. Od 5 miesięcy nie mamy do czynienia ze zmianą cen. Od 4 miesięcy to dosłownie, bo w ciągu ostatnich 4 miesięcy inflacja zmalała o 0,2, to z miesiąca na miesiąc, a licząc od 5 miesięcy wzrosło o 0,5, czyli nie zauważali. To oznacza, że średni poziom cen w Polsce w ostatnich 5 miesiącach, prawie pół roku, nie uległ zmianie. Do tego tematu będziemy dzisiaj jeszcze wracać na Antenie Trójki. Wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski powiedział w Polskim Radiu 24, że dzięki nowej propozycji Prawa i Sprawiedliwości więcej uczniów otrzyma szansę poznania naszego kraju. Bon szkolny Poznaj Polskę ma gwarantować dofinansowanie wycieczek edukacyjnych. Gość Polskiego Radia 24 podkreślił, że program, który jest kontynuacją przedsięwzięcia Poznaj Polskę, pozwoli na odwiedzenie przez uczniów miejsc o dużej wartości historycznej i kulturalnej. Już nie w trybie konkursowym, tylko w takim trybie, że jeśli organ prowadzący i szkoła chcą, aby dzieci uczestniczyły w takiej wycieczce, to my taką wycieczkę do 2 dni, 1-2 dniową sfinansujemy już bez trybu konkursowego, czyli potencjalnie blisko 5 milionów polskich uczniów będzie mogło z tego skorzystać w ramach dotychczasowych zasad odwiedzania tych miejsc, które są przez nas traktowane jako miejsca godne uwagi, które odwołują się do piękna polskiej kultury, tradycji narodowej. Na liście miejsc, które mogą odwiedzić uczniowie, znajdują się m.in. muzea i centra nauki. Tomasz Rzymkowski zapewnia, że uczniowie będą mieli też możliwość zaproponowania innych obiektów, które chcieliby zobaczyć. Program Bon Szkolny Poznaj Polskę nie finansuje w pełni wycieczek, ale zdaniem wiceministra edukacji wkład szkół w przedsięwzięcie ma być nadal niewielki. Rosyjski dron, który spadł na terytorium Rumunii, miał być urządzeniem obserwacyjnym lub szpiegowskim. Tak wynika z nieoficjalnych źródeł, na które powołują się rumuńscy dziennikarze. Tamtejsze służby badają szczątki maszyny odnalezione wczoraj w nocy. Coraz więcej szczegółów incydentu z udziałem rosyjskiego drona odkrywają rumuńscy dziennikarze. Według źródeł telewizji Digi24 zbliżonych do wojskowego śledztwa, maszyna, która rozbiła się około kilometra w głąb rumuńskiego terytorium, była najprawdopodobniej dronem szpiegowskim lub obserwacyjnym. Urządzenie nie miało na pokładzie ładunku wybuchowego, stąd prawdopodobnie komunikaty zarówno władz Rumunii, jak i NATO o braku zagrożenia dla kraju należącego do sojuszu. Rumuńska telewizja twierdzi również, że rosyjski dron mógł lecieć na małej wysokości, dlatego wojsko nie widziało go na radarach. Jej źródła twierdzą, że maszyna prawdopodobnie wyczerpała paliwo, operator stracił nad nią kontrolę i w końcu rozbiła się w Rumunii. Inna telewizja, Antena 3, cytuje burmistrza Cheatalkioi, który uważa, że na terenie jego gminy rozbiły się 2 rosyjskie drony. Do wczoraj władze Rumunii zaprzeczały, jakoby doszło do katastrofy małych maszyn, choć ukraińskie Ministerstwo Obrony od poniedziałku twierdziło, że ma dowody na to, iż co najmniej jeden z rosyjskich dronów rozbił się po drugiej stronie Dunaju, stanowiącej w tym miejscu granicę między Ukrainą a Rumunią. Piotr Piętka, Polskie Radio. Wieczorem polscy piłkarze zagrają swój 4. mecz eliminacji przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Rywalem będzie najsłabsza drużyna w grupie, Wyspy Owcze. Utrata punktów w tym spotkaniu byłaby sensacją. O szczegółach Mateusz Warianka. Mecze z Wyspami Owczymi to dla podopiecznych Fernando Santosza spotkanie ostatniej szansy. Z o wiele niżej notowanym rywalem biało-czerwoni nie mają prawa przegrać, szczególnie jeśli myślą o awansie na Mistrzostwa Europy. Po ostatniej porażce 2-3 z Mołdawią atmosfera w kadrze nie jest najlepsza, ale wieczorem będzie szansa na rehabilitację, mówi skrzydłowy Kamil Grosicki. Na pewno gdzieś to w głowach siedzi u tych piłkarzy i na pewno zrobią wszystko, żeby właśnie na tym zgrupowaniu tą plamę zmazać, wygrać. To jest w tym momencie najważniejsze dla drużyny. Grosicki, podobnie jak Grzegorz Krychowiak, wrócili do kadry po dłuższej przerwie. To dobrze, zapewnia napastnik Arkadiusz Milik. Zawsze oddawali serducho dla drużyny, ale zawsze byli silnymi punktami w naszej reprezentacji. Ja się cieszę, że są z nami i mam nadzieję, że tak za każdym razem pomogą nam w tym, żebyśmy realizowali swoje cele. Polacy po 3 meczach eliminacyjnych mają na koncie tylko 3 punkty. Wcześniej przegrywali z Mołdawią i Czechami oraz wygrali z Albanią. Pierwszy gwizdek na PGE Narodowym o 20:45. A w niedzielę Polacy zagrają drugi mecz podczas wrześniowego zgrupowania w Tiranie z Albanią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie. W zachodniej połowie kraju miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. To uważajmy, ale noc pogodna. Nigdzie nie powinno padać. Tej nocy od 5 stopni na Pogórzu, 9 na Podlasiu, 14 w centrum, do 16 nad morzem. Jutro słonecznie i ciepło, od 22 stopni na Podhalu, 24 nad morzem, 27 w centrum, do nawet 29 stopni na Pomorzu Zachodnim. Niektórzy tak sobie mówią, no dwa mecze dziś i w niedzielę. Na jedną nóżkę Wyspy Owcze, na drugą Albania. Taki mi się nasuwa wniosek, że całe to biadolenie polskich piłkarzy o tym, że mają plan, o tym, że teraz się postarają, to przypomina mi taką sytuację, jak ja miałbym się na rękę zmierzyć z przedszkolakiem. Ja, mając 45 lat, miałbym na rękę posiłować się z przedszkolakiem i obmyślałbym jakiś wielki plan. A, przepraszam, to za bardzo nie wyszło. To w takim razie jedna drużyna na jedną rękę, druga na drugą. Dwie dwójki i 7 trójek. Czekamy na Państwa komentarze telefonicznie, ale nie tylko, także mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl mailowo, no i smsowo 71335. O meczu, ale nie tylko, o pieniądzach za chwilę będziemy mówić. 10 minut po godzinie 17. O tym mówiliśmy. Dzisiaj odbyła się comiesięczna konferencja. Zakończyła się już? Tak. Zakończyła konferencja prezesa NBP po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Tej konferencji przysłuchiwała się, jak Państwo słyszą, Sylwia Zadrożna. Witam Cię ponownie. Wczoraj ekonomiści byli zaskoczeni skalą obniżki stóp procentowych. No przypomnę, że Rada obniżyła stopy o 3/4 punktu procentowego, albo inaczej mówiąc o 75 punktów bazowych. A co o tym dziś mówił prezes Glapiński? No o zaskoczeniu zdaniem prezesa nie może być mowy, bo w sytuacji, kiedy inflacja spada... Tutaj pan prezes używa takiego sformułowania na łeb, na szyję. Bardzo lubi, co miesiąc powtarza to sformułowanie. A wzrost gospodarczy hamuje, to decyzja o obniżce jest zrozumiała. Największym powodem do radości, jak mówił dziś szef banku centralnego, jest właśnie hamowanie wzrostu cen. Profesor Glapiński przypomniał, że inflacja od 5 miesięcy jest na stałym poziomie. Od 4 miesięcy to dosłownie, bo w ciągu ostatnich 4 miesięcy inflacja zmalała. O 0,2, ta z miesiąca na miesiąc, a licząc od 5 miesięcy wzrosło 0,5, czyli niezauważalnie. Na stałym poziomie, czyli płaskowyż. Dokładnie tak. Według tego, co dziś mówił prezes Glapiński, we wrześniu inflacja może wynieść trochę ponad 8,5%, a na koniec roku około 6%. Prezes odniósł się też do sytuacji na rynku walutowym i do tego, że wczoraj po decyzji Rady złoty stracił na wartości. No wczoraj się zdeprecjonował o 2%, ale ostatnio w bardzo szybkim tempie się wzmocnił kurs nasz o 17%, o 17%. Wiadomo, że niższe stopy procentowe oznaczają same w sobie, gdyby się inne czynniki nie zmieniały, słabszy kurs. Ale przecież my nie będziemy trzymać kursu dla tych, którzy są zainteresowani tym kursem po to, żeby mrozić gospodarkę, spowalniać rozwój gospodarczy i mieć inflację wyższą. W swojej prezentacji dzisiaj Adam Glapiński mówił też, że oczywiście jest druga strona medalu, czyli po obniżkach stóp procentowych w dół pójdzie także oprocentowanie lokat w bankach. Czasami jedna grupa społeczna traci na naszych decyzjach, inna zyskuje, no to się zdarza. Na tej decyzji bardzo bogaci ludzie tracą, a większość, 90% społeczeństwa czy 95% zyskuje. Dlaczego bogaci mogą trochę stracić? No bo oprocentowanie, jeśli mają jakieś depozyty, może się zmniejszyć. Ale proszę Państwa, depozyt oprocentowany wyżej przy 18,4% inflacji i depozyt oprocentowany mniej, ale przy niedługo 6%, to jest co innego. No i najważniejsze pytanie, czyli co będzie dalej? Tutaj jeśli chodzi o przyszłe decyzje, to prezes Glapiński powiedział, że Rada będzie sytuację obserwować i reagować w zależności od sytuacji. Takie wait and see, to też słowa, jakich ostatnio używa szefowa Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde. Nie wykluczył kolejnej obniżki stóp procentowych, ale też jej dzisiaj w żaden sposób nie potwierdził. No to my też będziemy nie tylko przysłuchiwać się jak dziś konferencji, ale także przyglądać sytuacji ekonomicznej. A te po dzisiejszej konferencji prezesa NBP Adama Glapińskiego przybliżyła nam Sylwia Zadrożna z Trójkowej Redakcji Ekonomicznej. Dziękujemy bardzo. 14 minut po godzinie 17. Audycja popołudniowa. No i oczywiście muzyka, bo tej zabraknąć nie może. Popołudniową porą myślę tak, wracając z pracy do domu na przykład, albo odbierając dzieciaki ze szkoły, jak znalazł. Brian Adams już teraz. trójce po południu, a na zegarze nawet bym powiedział podwójny remis 17 do 17. Co ciekawe, dziś remisu nikt nie obstawia. Ciekaw jestem, jaki będzie wynik. No i państwa zdaniem również dwie dwójki i siedem trójek. Mówiliśmy o tym, że WOPR-owcy i mając sprzęt i umiejętności i podejście do dzieci zgłosili do budżetu obywatelskiego województwa łódzkiego nietypowe zajęcia z nurkowania. No i jakże pięknie obrazowo dzieciaki to opisywały, że nurkowanie jest jak? No i również państwa o to prosiłem. Dwie dwójki i siedem trójek. Obserwując majestatyczne płaszczki, mam również takie wrażenie, że to jest po prostu balet w wodzie. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam już wczoraj w Hollywood, zniknął jak cię, zniknął jak cię. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zdeszą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Dyszę co nikt już, słońce zeszło i już go nie było. Gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą się, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Zawiałow i Fifi Hollywood z listy przebojów trójki, ostatnio 5 w dół na miejsce 16. Jak będzie jutro? Proszę zagłosować i słuchać listy po 19. Tymczasem u nas 21 minut po godzinie 17 śledzimy to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Ukraińcy atakują na południowym froncie, próbują tam przełamać rosyjski system fortyfikacji i pól minowych. Przedstawiciele Zachodu doceniają ukraińską ofensywę i nie wykluczają, że ma ona szansę na powodzenie. Jednak do tego Ukraińcy potrzebują kolejnych dostaw broni. O szczegółach nasz korespondent Paweł Buszko. Ukraińska kontrofensywa postępuje. Walki są trudne, jednak siły zbrojne Ukrainy powoli przesuwają się naprzód i odzyskują swoje terytoria. Tak postępy Ukraińców ocenił dziś sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Zapewnił też o determinacji sojuszu, aby kontynuować udzielanie wsparcia Ukraińcom. Podobnej oceny dokonał przebywający wczoraj w Kijowie amerykański sekretarz stanu Antony Blinken. We've seen good progress in the counteroffensive. Widzimy dobre postępy w kontrofensywie, jest ona jednak bardzo trudna. Chcemy przekonać się, że Ukraina ma wszystko, co jest jej potrzebne do sukcesu w kontruderzeniu. Na froncie Ukraińcy bronią się przed atakami Rosjan na kierunku kupiańsko-łymańskim na północnym wschodzie kraju, ale przede wszystkim atakują Rosjan na południu, głównie w obwodzie zaporowskim. Obecnie newralgicznym jest odcinek na południe od miasta Orichiv. Tam, jak podkreślił na antenie telewizji 1+1 ukraiński analityk wojskowy Oleksandr Musienko, po wyzwoleniu wsi Robotyne Ukraińcy odnoszą kolejne sukcesy, przedzierają się przez pola minowe i zbliżają się do drugiej linii obrony Rosjan. Udało się nie tylko wklinąć się w tę linię obrony, a rozszerzyć... Udało się nie tylko wbić klin w rosyjską linię obrony, ale także rozszerzyć obszar natarcia. Szukamy kolejnych słabych miejsc w obronie wroga. Nasza kontrofensywa idzie do przodu. Jednak wraz z optymizmem należy nie zapominać, że wróg ma wciąż duże siły i broni swoich pozycji. Na froncie na pewno przydadzą się amerykańskie czołgi Abrams, których przybycie nad Dniepr spodziewane jest w tym miesiącu. Ukraińcy oczekują także na myśliwce F-16, ale również na nowoczesne rakiety, które pomogą niszczyć siły Rosjan na odległość. Ukraińska armia ma nadzieję na niemieckie rakiety Taurus i amerykańskie Atakamsy, podkreśla ekspert wojskowy Ihor Romanenko. Są one w stanie niszczyć duże zasoby sprzętu i zasobów ludzkich wroga zarówno na wschodzie frontu, jak i na południu, gdzie mogłyby sprzyjać tworzeniu korytarzy dla naszej ofensywy. Kijów szykuje się do kolejnego spotkania grupy państw wspierających Ukrainę bronią. Rozmowy w formacie Rammstein odbędą się już 19 września. Tam Ukraińcy będą rozmawiać także o dostawach starszych typów uzbrojenia. Wśród nich prawdopodobnie o kolejnych niemieckich samobieżnych działach przeciwlotniczych Gepard. Te, jak wskazuje rzecznik ukraińskich sił powietrznych, pułkownik Yuri Ignat, sprawdzają się w walce z dronami Shahid. O ile Rosja wcześniej kupowała od Iranu te bezzałogowce, to obecnie sama montuje już Shahidy. Tych maszyn, ale też różnego rodzaju rakiet, zdaniem rzecznika ukraińskich sił powietrznych, Rosjanie używać będą w najbliższych miesiącach. Należy oczekiwać, że jesienią i zimą wróg będzie uderzał w obiekty infrastruktury krytycznej. W przyfrontowych terytoriach używać będzie poradzieckich rakiet H-22 i S-300, natomiast do ataków w głębi kraju precyzyjnych rakiet dalekiego zasięgu. Najwięcej jednak będzie Shahidów, które wróg montuje już na swoim terytorium. Dziś rosyjskie bezzałogowce zaatakowały południe Ukrainy. Uderzyły tam w infrastrukturę portową, w tym elewatory zbożowe. Jedna osoba została ranna. To już trzeci w tym tygodniu atak za pomocą Shahidów w rejonie Izmailu. Są to tereny bezpośrednio graniczące z Rumunią. Rosjanie zerwali w lipcu umowę zbożową. Od tego czasu blokują eksport ukraińskiej żywności drogą morską oraz atakują ukraińskie porty na południu kraju. Tymczasem Ukraina zaproponowała Turcji odbudowę korytarza zbożowego bez udziału Rosji. Nasi wschodni sąsiedzi jeszcze nie otrzymali oficjalnej odpowiedzi. Mimo braku potwierdzenia ewentualnego nawiązania współpracy bez Rosji, statki ze zbożem przepływają przez wody Rumunii, Bułgarii i Turcji i to bez ograniczeń. Lies. Pilots w audycji popołudniowej. Za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Ogłoszenie społeczne. Łączy nas krew, która ratuje życie. Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie. Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3099 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Mam firmę przeprowadzkową. Żeby obniżyć koszty prowadzenia firmy, przeprowadziłem swój stary kredyt do Alior Banku, bo nie lubię przepłacać. Przenieś do nas kredyt firmowy z innego banku. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Promocja dotyczy kredytów na bieżącą działalność do 1 miliona złotych dla mikrofirm. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja trwa do końca tego roku. Regulamin dostępny w placówkach i na aliorbank.pl. Alior Bank. Jakiś czas temu byłam osłabiona. Kręciło mi się w głowie, czułam suchość w ustach i mrowienie w rękach. Za mało piłam wody i mój organizm powoli się buntował. Na szczęście sięgnęłam po Litorsal Senior. Osoby starsze powinny pamiętać o nawadnianiu organizmu przez cały rok. Dlatego powstał Litorsal Senior. Suplement diety, który nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Mamy na 20 lat, ekstra pensje, piękny świat. Mamy spokój, mamy luz, szczęście jest tuż, tuż. Wygraj spokojniejsze życie z Ekstra Pensją Lotto. To aż 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. A w Ekstra Premii 100 tysięcy złotych do wygrania od ręki. Mamy na 20 lat, ekstra pensje, piękny świat. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. I jedziemy, bo czas goni, a utrudnień nie brakuje. Mariusz Dąbrowski, co tam na drogach? Autostrada A2 między węzłem Wiskitki a węzłem Pruszków na 438 kilometrze doszło do kolizji dwóch aut osobowych. W efekcie mamy zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Kawałek dalej na południowej obwodnicy Warszawa, a więc na S2 od węzła Opacz po węzeł Puławska, korki w obu kierunkach. Na autostradzie A4 między węzłem Łane a węzłem Nogawczyce na 287 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Autostrada A6 od węzła Radziszewo aż za węzeł Klucz, spowolnienie, korek i znów spowolnienie na jezdni w kierunku Szczecina. Trasa S7 jest 8 od Bemowa po Wisłę korek na jezdni w stronę Białegostoku. To sytuacja w Warszawie. Ostrożności i życzliwości. Tak. Kolejne wieści drogowe za niecałą godzinę. Proszę zostać z nami. No oczywiście teraz po 17.30 skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Filip Jarek. Władze Warszawy mogą już złożyć wnioski do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie dofinansowania z budżetu państwa na kluczowe inwestycje. To rezultat wtorkowej decyzji rządu w sprawie przyjęcia wieloletniego programu wsparcia rozwoju stolicy. Jego wartość to ponad 3 miliardy złotych. Minister kultury, lider warszawskiej listy PiS-u w wyborach do Sejmu, Piotr Gliński, powiedział, że program zakłada wsparcie m.in. budowy trzeciej linii metra oraz obwodnicy śródmiejskiej. Siły zbrojne Ukrainy wyzwoliły tereny w okolicach ważnych miejscowości Robotyne i Werbowe, poinformował Oleksandr Sztupun, rzecznik ukraińskich sił na kierunku tauryckim. W ocenie wielu zachodnich obserwatorów, m.in. ekspertów amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną, zdobycie miejscowości Robotyne może umożliwić Ukraińcom kontynuowanie natarcia na mniej zaminowanym, łatwiejszym do pokonywania terenie. Trwa groźna, wiarygodnie wyglądająca kampania mailowa, w której oszuści podszywają się pod Urząd Zamówień Publicznych, ostrzega CERT Polska, zespół NASK zajmujący się zagrożeniami w sieci. Oszuści piszą w mailu, że jest to publiczne zawiadomienie skierowane do wszystkich firm i dostawców w związku z kontraktami rządowymi na dostawy. CERT Polska podkreśla, że w załączniku dołączonym do tej wiadomości znajduje się złośliwe oprogramowanie. To był skrót serwisu Trójki. a pełne wydanie wiadomości już za niecałe 28 minut o godzinie 18. Ach, sportowe emocje, proszę pana. Sport w Trójce i Robert Grzędowski. Mistrzowie świata i Europy nie zawodzą. Wioślarska czwórka podwójna w składzie Mateusz Biskup, Fabian Barański, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski wywalczyła dziś przepustkę olimpijską na igrzyska w Paryżu. Zagwarantował to awans do finałowego wyścigu Mistrzostw Świata w Belgradzie. Plan minimum Polacy zrealizowali, a w sobotę w finale będą bronić mistrzowskiego tytułu. Słuchamy Dominika Czaji. Na pewno to byłoby super powtórzyć ten sukces i no tak naprawdę będziemy starać się zrobić wszystko, być zadowoleni w sobotę z naszego wyniku, ale wydaje mi się, że naprawdę już teraz możemy być z siebie dumni, ponieważ te półfinałowe wyścigi są bardzo ciężkie. Teraz przychodzi na przyjemność zrealizowania marzeń. Na przyjemność związaną ze zwycięstwem liczą dziś kibice piłkarskiej reprezentacji Polski. Podopieczni Fernando Santosza zmierzą się z reprezentacją Wysp Owczych w ramach eliminacji Mistrzostw Europy. Zwycięstwa są potrzebne, bo biało-czerwoni po trzech meczach eliminacji zajmują przedostatnie miejsce w grupie E. Ostatnie są Wyspy Owcze. To jest akurat w dobrym momencie taki przeciwnik. Mówi były selekcjoner piłkarskiej kadry Jerzy Engel. Wiemy, jaka jest wokół reprezentacji atmosfera i jest to znakomity moment, żeby łatwo wygrać, strzelić parę bramek i w dobrej atmosferze, w dobrym klimacie pojechać na trudny mecz do Albanii. Mecz z Albanią w niedzielę, a dzisiejszy z Wyspami Owczymi rozpocznie się kwadrans przed nieparzystą, czyli o 20:45. I jeszcze wieści tenisowe. Turniej WTA Finals kończący sezon 2023 zostanie rozegrany na przełomie października i listopada w meksykańskim Cancun. WTA ogłosiła dziś właśnie taką decyzję. Przypomnę, rok temu finały sezonu tenisistki rozgrywały w amerykańskim Fort Worth. Wygrała je francuska Caroline Garcia. W tegorocznym turnieju udział zapewniony mają już trzy zawodniczki: Iga Świątek, Aryna Sabalienka oraz Jelena Rybakina. Pięknie, pogodowo, a przed chwilą też filmowo było, nie wiem, czy państwo wychwycili. No to najpierw prognoza: jutro słonecznie i ciepło, wiatr południowo-wschodni, słaby, na zachodzie umiarkowany, a na termometrach jutro od 22 stopni na Podhalu, na wybrzeżu 24, w centrum koło 27, a najwyższa temperatura jutro na Pomorzu Zachodnim do 29 stopni Celsjusza. Ale tam chyba w oryginale było kwadrans po nieparzystej. Chyba przed. Jeśli dobrze pamiętam. Może po. No ciekawe, czy państwo rozstrzygną to. Dwie dwójki i siedem trójek także w tej sprawie. Również o tym, że WOPR-owcy, mając sprzęt i umiejętności, o czym mówiliśmy, zgłosili się do budżetu obywatelskiego i zaczynają zajęcia z nurkowania dla dzieciaków. Pytałem, bo i dzieci też pięknie to opisywały. Nurkowanie jest jak? Nurkowanie jest jak nowych lądów odkrywanie, oczywiście pod wodą. Pod wodą, tak jest. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, 2 2 7 3, także mailowo, no i ewentualnie smsowo 71335. Za 24 minuty będzie parzysta. Tak wybrnąłem z tego. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with her hands. And we sang hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey. And her voices rang like the angels sing. Tell how we felt from the look on our faces. We were spinning in circles with the moon in our eyes. No room left to move in between you and I. We forgot where we were and we lost track of time. And we sang to the wind as we danced through the night. And we sang we'll be right back. from the heavens. It was easy to tell. It was love from above that could save me from hell. She had fire in her soul. It was easy to see how the devil himself could be pulled out of me. There were drums in the air as she started to dance. Every soul in the room keeping time with their hands. And we sang, minut pozostało do godziny 18. Pomoc Żydom w trakcie niemieckiej okupacji była zjawiskiem powszechnym terytorialnie, choć nie masowym, podkreślali w Belwederze uczestnicy debaty historyków poświęconej Polakom ratującym Żydów. Kontekstem tego wydarzenia jest oczywiście niedzielna beatyfikacja rodziny Ulmów z Markowej, rodziny zamordowanej w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie ośmiorga Żydów. Karol Darmoros. Pamięć o Powstaniu Warszawskim to wzór dla upowszechniania wiedzy o historii rodziny Ulmów i szerzej Polaków ratujących Żydów. Tak twierdzą współpracownicy prezydenta działający w Komitecie Obchodów Towarzyszących Beatyfikacji Rodziny Ulmów. Szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych mówiła, otwierając belwederską dyskusję historyków, że wiedza o polskich sprawiedliwych nie może być ograniczona jedynie do badań czy akademickich debat. Ja się często zastanawiam, kim byłby Józef Ulm po wojnie. Kim byłaby Wiktoria? Tak utalentowani, tak zaangażowani, jaką drogą poszłyby ich dzieci? To są tematy, które można zadać do przemyślenia naszej młodzieży. W czasach plastikowych bohaterów, wirtualnych idoli, to jest opowieść prawdziwa, ale jakże ciekawa. Dlatego też wokół niedzielnej beatyfikacji organizowanych jest szereg inicjatyw społecznych w celu upamiętnienia rodziny Ulmów i polskich sprawiedliwych. Belwederska dyskusja historyków koncentrowała się jednak na szerszym ujęciu tematu represji za pomoc Żydom. Wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma mówił, że we wszelkich dyskusjach i ocenach postaw Polaków w tamtym czasie należy pamiętać o kontekście historycznym. Nie byłoby ratowania Żydów, gdyby nie było niemieckiej okupacji, gdyby nie było niemieckiej agresji w roku 1939. Nie byłoby, gdyby nie było zagłady Żydów. My dzisiaj, mówiąc o Polakach ratujących Żydów, oczywiście pamiętamy o tej wielkiej tragedii narodu żydowskiego, ale chcemy dzisiaj, aby przy okazji rodziny Ulmów, która reprezentuje, można powiedzieć, wszystkich, którzy byli represjonowani, przypomnieć tych naszych wielkich polskich bohaterów. W podobnym tonie wypowiadał się dr Tomasz Domański z delegatury IPN w Kielcach. Jak podkreślał, to właśnie kontekst historyczny jest głównym elementem sporu badaczy relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej. Zasadnicze znaczenie, proszę Państwa, dla relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej oraz możliwości udzielania pomocy miała okupacja niemiecka i ramy, które Niemcy stworzyli i realia, w których funkcjonowali Polacy i Żydzi. Konkretne prawo, konkretne decyzje, czyli mówiąc wprost, polityka karania za pomoc Żydom. Istniała wola pomagania Żydom, natomiast była ona brutalnie przerywana przez Niemców, przez niemieckie prawo i strach paraliżował ludzi przed pomaganiem. Jak podaje Instytut Pamięci Narodowej, za pomoc Żydom Niemcy zamordowali około 1000 Polaków. Ale więcej historii kończyło się pomyślnie. Badacze zagłady szacują, że pomoc nawet 300 tysięcy Polaków przyczyniła się do uratowania około kilkudziesięciu tysięcy Żydów. Jeszcze przypomnijmy, że w najbliższą niedzielę 10 września w Markowej odbędzie się beatyfikacja rodziny Ulmów, rodziny zamordowanej przez niemieckich okupantów właśnie za ukrywanie w swoim domu Żydów. A w związku ze zbliżającą się uroczystością nie tylko na naszych stronach polskieradio.pl, także na stronach Instytutu Pamięci Narodowej prezentowane są właśnie związane z tym wydarzeniem najważniejsze informacje. Polecamy Państwu. Za 17 minut, 18. Duran Duran w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki za 14 minut 18, zatem czas na ważne pytania, jeszcze ważniejsze odpowiedzi. Pyta Karol Gnat. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry Państwu, a będę pytał Piotra Bujaka, głównego ekonomistę i dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO BP. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o mocnym cięciu stóp procentowych o 75 punktów bazowych. To wiemy. Nie spodziewali się tego nawet ekonomiści. To chyba wiemy, a bo decyzję dzisiaj Rady tłumaczył sam prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, jak to ma w swoim zwyczaju pan profesor. Pytania na tej konferencji były między innymi o to, jak zareagowali inwestorzy, bo widać po kursie złotówki, że chyba nie najlepiej, ale czy sam kurs złotówki już świadczy i może być powodem do wydawania oceny decyzji Rady? Nie, to jest taki czynnik, powiedzmy, obiektywny. Rynek wycenia różne scenariusze dla stóp procentowych. Wcześniej wycenia, że stopy procentowe w Polsce mogą dłużej pozostać na mocno podwyższonym poziomie, co sprzyjało umocnieniu złotego. Pamiętajmy, że w trakcie tego roku złoty był jedną z najlepiej zachowujących się walut na globalnym rynku. Umacniał się nie tylko wobec głównych walut euro i dolara, ale także wobec niemal wszystkich walut w naszym regionie. A czy to, czy ta strata złotówki teraz, rozumiem, do dolara, to robi nam jakąś różnicę? No nie, no właśnie, no właśnie teraz, kiedy okazało się, stopy procentowe w Polsce zaczęły iść w dół i tutaj jesteśmy takim, można powiedzieć, prekursorem w regionie, te obniżki w Polsce zaczęły się wcześniej niż w innych gospodarkach w Europie i od razu duża skala obniżki, no to jest dostosowanie rynkowe, ale to nie oznacza, że ta decyzja jest zła. Po prostu rynek uwzględnia to, wycenia i tyle. Jak podnosiliśmy stopy procentowe, to środowisko analityków bankowych nie protestowało, mówił dzisiaj profesor Glapiński. Jak obniżamy, no to wiadomo, że banki tracą, więc i ci, którzy są z tymi bankami związani, też będą narzekali. To prawda rzeczywiście, że jak stopy procentowe idą w dół, to banki trochę tracą na tym? No niekoniecznie, dlatego że banki mają możliwość zabezpieczania ryzyka stopy procentowej. Mogą tak zarządzać swoim bilansem, że nie są wrażliwe na zmiany stóp procentowych ani w górę, ani w dół, więc to niekoniecznie jest zawsze prawda. Natomiast generalnie faktycznie przy wyższym poziomie stóp procentowych marże odsetkowe banków zazwyczaj są nieco, przynajmniej nieco wyższe niż przy niższym. A czy na tej decyzji zyskają konsumenci, ci, którzy chodzą do banku pożyczać? No na przykład posiadacze kredytów hipotecznych. Tak, no tutaj oczywiście ocena jest jednoznaczna. Niższe stopy procentowe banku centralnego to no niemal bezpośrednio niższe oprocentowanie kredytów, przynajmniej tych ze zmienną stopą procentową, czyli to są niemal wszystkie kredyty czy większość kredytów dla gospodarstw domowych i dla przedsiębiorstw. Był taki moment, że wszyscy uciekali na stałą stopę procentową. To źle zrobili? Niekoniecznie. Proszę pamiętać, że kredyt mieszkaniowy to zobowiązanie finansowe na często 20-30 lat i w takim długim okresie stopy procentowe mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, więc moim zdaniem generalnie, i taka jest praktyka na większości rynków, w większości gospodarek, szczególnie w tych najbardziej dojrzałych, konsumenci, kredytobiorcy korzystają z kredytów na stałą stopę. Panie dyrektorze, a co to znaczy, że WIBOR skonsumował już te decyzje w sprawie stóp procentowych? To znaczy, że banki sobie odbiją WIBOR-em? Nie, zupełnie przeciwnie. WIBOR to jest, tak jak z tym kursem złotego, to jest taki obiektywny instrument rynkowy, tam uczestnicy rynku wyceniają przyszłość, po prostu stawiają swoje pieniądze na to, że poziom stopy procentowej w przyszłości będzie taki lub inny i w WIBOR-ze mamy już wycenę dalszych obniżek stóp procentowych. Czyli jak wyceniali sobie przyszłość, to w tym WIBOR-ze to uwzględnili, ale jak przyszła decyzja Rady Polityki Pieniężnej, to są zaskoczeni. Nie. WIBOR poszedł w dół razem ze stopą procentową NBP. Więcej, rynek teraz coraz bardziej zdecydowanie wycenia dalsze obniżki, więc stawki WIBOR są w tej chwili wyraźnie poniżej stopy referencyjnej NBP. Czyli dodatkowo można powiedzieć, konsumenci, kredytobiorcy na tym korzystają, że rynek wycenia przyszłość z niższymi stopami procentowymi. Super. Panie dyrektorze, a czy w przyszłości byłaby szansa na to, żeby zmienić jakoś ten system na przykład WIBOR-u? Czy są kraje w Europie, które nie posiadają tego wskaźnika? Nie, właściwie w każdym europejskim kraju jest jakaś stawka referencyjna rynkowa. Stawki mają różną konstrukcję, uwzględniającą specyfikę danego rynku, ale właściwie w każdej dużej europejskiej gospodarce jest tego typu stawka referencyjna, od której uzależnione jest oprocentowanie większości czy bardzo dużej części kredytów wobec przedsiębiorstw i wobec gospodarstw domowych. Dzisiaj pan prezes mówił, że powinniśmy się cieszyć, że to wielka radość, bo inflacja w Polsce jest już jednocyfrowa. Kiedy i jak to możemy sprawdzić? Mamy co miesiąc publikowane dane inflacyjne i mamy też oczywiście prognozy, projekcje samego Banku Centralnego, prognozy różnych ośrodków analitycznych, banków zagranicznych polskich, czy jakichś innych niebankowych, niefinansowych instytucji. I w tej chwili właściwie wszystkie prognozy wskazują na to, że już w tym miesiącu, we wrześniu, inflacja osiągnie jednocyfrowy poziom. Nasza prognoza to na przykład poziom 9% dla września, dla inflacji CPI we wrześniu, a na koniec tego roku to może być 7-8%. A to spoglądając na inne kraje europejskie, to jest całkiem nieźle, czy jesteśmy jeszcze gdzieś tam w drugiej połowie? Jest całkiem nieźle. Co prawda jesteśmy wśród krajów o relatywnie wysokiej inflacji, ale to jest jakby normalne, bo jesteśmy wśród tych gospodarek, które się bardzo szybko rozwijają, gdzie jest najniższe bezrobocie, więc tam zazwyczaj inflacja jest relatywnie wysoka, ale na pewno nie jesteśmy na czele stawki. To więcej, w ostatnich miesiącach Polska notuje bardzo wyraźny spadek inflacji i w tym momencie tak zwany impet inflacji i siła, z którą ceny się zmieniają z miesiąca na miesiąc, jest właściwie na takim poziomie jak w strefie euro. I to jest duży postęp w ograniczaniu inflacji w Polsce w porównaniu z tym, z czym mieliśmy do czynienia 6 czy 12 miesięcy temu. Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego, odpowiadał na moje pytania. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję bardzo. I państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Karol Gnat. Kiedy gra tak przed siebie, w powodzi deszczu i łez, tylko tłok w siódmym niebie sprawia, że smak ryzyka